aşırı gittin. Ne kadar masum bir şey terk ettin. Avunurken olmaz aşklarla. Seni hem sevdim hem senden nefret ettim. Ne sen unuttun ne ben unuttum. Aldatma kendini gel. Yanıyor içim, eriyor içim, eskisinden de beter. Gel sana alışım gel, gel gel gülüşüm gel, gel çok karışım gel, gel gel sarışırım gel, gel sana alışım gel, gel gel gülüşüm gel, gel çok karışım gel. Kaldı ellerimde yatağım.